gagi pole andi ri tengah benie pole ka pola ku mega gasi bawaku reko meloki iya pandit si bawani reko meloki daeng agasalana guys.